صفائی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم تو ہے کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم تو ہے کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں وہ رہتے عاشقوں کے سینے میں ہاں وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے کون سی جگہ ان کے کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں یادِ مصطفیٰ